Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 stycznia, jest 18. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej od 18 stycznia. Senackie komisje rekomendują wprowadzenie do budżetu 20 poprawek. Sukces okulistów ze szpitala imienia Żeromskiego w Krakowie. 13-latek ma szansę na normalne życie. Od 18 stycznia do nauki w szkołach wracają dzieci z klas 1-3. Dyrektorzy szkół dostali już odpowiednie wytyczne w tej sprawie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która przysłuchiwała się konferencji ministrów zdrowia i edukacji. Witaj. Witam. I powiedz, dlaczego zdecydowano się na taki krok? No, decyzja o powrocie dzieci z klas 1-3 do nauki stacjonarnej nie była łatwa, tak mówił szef resortu zdrowia, ale minister Adam Niedzielski podjął taką decyzję, mimo że w Europie, jak mówił, liczba zachorowań nie maleje i groźba jest trzeciej fali epidemii, także u naszych najbliższych sąsiadów. To ryzyko napędzenia pandemii nie jest aż tak duże w naszej ocenie, natomiast szkody związane z nieprzebywaniem dzieci klas 1-3 w normalnej grupie rówieśniczej, uczestniczenie w normalnym, tradycyjnym trybie edukacyjnym, to jest koszt, który nie równoważyłby w tej chwili tego ryzyka, którego, tak jak podkreślałem, nie oceniamy zbyt wysoko. Przed powrotem dzieci do szkół ich nauczyciele zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Badania już ruszyły, potrwają do piątku. Według zaleceń Ministerstwa Edukacji nauka ma być tak zorganizowana, żeby uczniowie nie mieszali się między klasami. Jeśli to możliwe, zajęcia będą na różnych piętrach i jeśli również to możliwe, dyrektorzy szkół wprowadzą różne godziny zajęć, a nauczyciele będą przypisani do danej klasy. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz, a ja dodam, że minister Niedzielski poinformował, że kontrola w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wykazała, że z 450 dawek szczepionki przeznaczonych dla personelu medycznego tej placówki, prawie 200 zaszczepionych nie było pracownikami WUM-u. Dodał, że wykryte podczas kontroli nieprawidłowości wskazują na złą organizację i nierzetelność, za co na WUM nałożono 350 tysięcy złotych kary. Senat rozpatruje dziś ustawę budżetową na 2021. Pierwszy rok. Przewiduje ona, że dochody państwa wyniosą ponad 404 miliardy złotych, a wydatki prawie 487. Maksymalny deficyt budżetowy został ustalony na wysokość ponad 82 miliardów złotych. Wiceminister finansów Sebastian Skuza, przedstawiając ustawę budżetową, powiedział, że jego kluczowe elementy są pochodną aktualnej sytuacji makroekonomicznej oraz oczekiwań i prognoz w zakresie jej rozwoju. W budżecie na rok 2021 zapewniamy środki zarówno na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzania gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii. Jednocześnie budżet na rok 2021 odzwierciedla jeden z głównych priorytetów rządu, jakim jest zapewnienie stabilności finansów publicznych. Senackie komisje rekomendują wprowadzenie do budżetu 20 poprawek. Sukces lekarzy ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie i szansa na nowe życie dla 13-letniego Alana. Okulistom udało się przeprowadzić trudny i skomplikowany zabieg ustawienia powiek chłopca. Zabieg trwał 2 godziny. Operowane były jednocześnie obie powieki, aby zachować symetrię. Zadaniem specjalistów było założenie taśm, które otwierają i prawidłowo zamykają powieki. Chłopiec męczył się od urodzenia z osłabioną ostrością i ograniczonym polem widzenia. Rodzice dziecka od 2014 roku szukali dla niego ratunku w różnych miejscach, w Poznaniu, w Warszawie czy Katowicach, ale dopiero w Krakowie zdecydowano się na konsultacje i przeprowadzenie zabiegu. Magdalena Zbyl-Dwiśniewska, Radio Kraków. Polak z Wilna, Artur Ludkowski, został doradcą litewskiej premier Ingrid Szymonite. Będzie zajmował się sprawami mniejszości narodowych. Stanowisko doradcy do spraw mniejszości narodowych Artur Ludkowski zajmował również podczas kadencji poprzedniego rządu. Jak mówi, pomimo że rządy na Litwie sprawują obecnie konserwatyści i liberałowie, to nowy gabinet chce kontynuować to, co w kwestii mniejszości zostało zapoczątkowane, gdy krajem rządził Litewski Związek Chłopów i Zielonych. Artur Ludkowski zwraca uwagę na to, że prace nad ustawą o mniejszościach narodowych trwają już od 2 lat i mają się ku końcowi. Pozycja pani premier i rządu jest taka, żeby ta ustawa jeszcze w tym roku trafiłoby pod obrady Rady Sejmu. Poprzednia ustawa o mniejszościach wygasła ponad 10 lat temu. Zdaniem Artura Ludkowskiego sprawy mniejszości nie powinny zależeć od zmian na litewskiej scenie politycznej. Cieszy to, że w stronę mniejszości zostaje coraz większa uwaga zwrócona. Dodaje Ludkowski. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje, to przypominanie pierwszej pieszczoty. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje, to noce z miłości bezcenne. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię, tak, tak, kocham cię, kochanie moje, to Kasia Moś tym razem. 16 minut po godzinie 18. Co tu robić w ferie, kiedy wszystko zamknięte i nie można jeździć na nartach i w ogóle? No może to jest jakiś pomysł. Od 18 lat w Pawłowie koło Gniezna w gospodarstwie agroturystycznym powstaje żywa szopka. W niej ponad 200 zwierząt, w tym także egzotycznych. No to jest niewątpliwie okazja na taką rodzinną wycieczkę w czasie ferii, a gości, zachowując oczywiście reżim sanitarny, gospodarz Krzysztof Nowicki oprowadza w stroju świętego Mikołaja, a jakże. Już od bramy małego agroturystycznego gospodarstwa państwa Nowickich słychać, że szopka, którą przygotowali, jest jak najbardziej żywa. Przynajmniej jeśli chodzi o zwierzęta. Kogucie piłem od rana, 4 rano zaczynałem piać. O specjalną oprawę żywej szopki dba również pan Krzysztof. Strój Mikołaja mam codziennie, świątek, piątek, niedzielę. Chodzę w tym stroju. W maseczce w tym roku. Pierwszy raz, no tak troszeczkę dziwnie, ale tak być musi. Takie spędzanie ferii dzisiaj? Tak. Chodzimy do szopki i już widać ramę. Główko wyciąga do jedzenia, alpaki, owieczki, kuski. Osiołek pana chwycił za kurtkę od tyłu. Filozof ma na imię. Bardzo zaczepny jest, to każdego prosi o jedzenie. A pani już by zaśpiewała kolędę. No pójdźmy wszyscy do stajenki. Jesteśmy, psa tak? Ma się ciśnie na usta. Zwierząt i ptaków w żywej szopce mamy w tym roku ponad 200 sztuk. Lubią ludzi? Lubią bardzo dzieci, o proszę bardzo. Wszystko pieje, wszystko krzyczy, wrzeszczy. Takie niespotykane kaczki są. Dla kogo pan zrobił tą żywą szopkę? Dla dzieci z różnych stron. Z Gniezna, z Wrześni. Tych zwierząt można tutaj dotknąć, karmić, czyli to, czego w zonie można robić. A dobry pomysł, jeżeli ktoś mieszka, jak to się mówi, in the middle of nowhere, no to coś się dzieje. Są bardzo zadowolone, jak to się odezwie owieczka czy kuska, nie? Rzadko gdzie można spotkać tyle zwierząt naraz. No i lamy chyba nikt we wsi tutaj nie ma. Nie, we wsi nie ma, nie wiem czy w powiecie. No, tak. Ale raczej... tutaj w pobliżu zwierząt, tak jak tradycja każe, święta rodzina. Warto zobaczyć taką żywą szopkę? No pewnie, no my starsi to pamiętamy to, ale dzieci są niektóre, to pierwszy raz mają styczność. Jakich zwierząt? Wnuk jeszcze nie widział. Tak. Kur to chyba nie widział, jedynie króliczka. Ale żywa szopka nie może się przecież obyć bez kolęd, które gospodarz gościom serwuje z magnetofonu. Pan Krzysztof zapewnia, że i zwierzęta polubiły muzykę. Lubią właśnie, słuchają, wszystko cisza, spokój, słuchają muzyki. Ale tak naprawdę to zwierzęcych przemyśleń na temat żywej szopki można wysłuchać jedynie w Wigilię o północy, bo przecież tylko wtedy zwierzęta mówią ludzkim głosem. Czy zwierzały się gospodarzowi? Właśnie, pierwszy raz w życiu w tym roku nie było pasterki o godzinie 12, zwierzaki nie przemawiają, wszystkie spały. Nie budził pan? Nie budziłem, nic, spokojnie wszedłem, nie mówię, dobry wieczór, jestem o 12 w nocy. Nic. Żaden się nie odezwa. A co by mogły powiedzieć, jak pan uważa, jak dobrze im tutaj jest? Bardzo dobrze jest, warunki mają super. To jest pasja, to jest zamiłowanie, to jest hobby. Pokocham to i mogę dzień i nocy tak przy zwierzątkach pracować. Tę jedyną w swoim rodzaju żywą szopkę w Pawłowie koło Gniezna można zwiedzać jeszcze w każdą niedzielę do końca stycznia. Oglądał ją dla państwa Krzysztof Nowicki. Don't blink, you might miss. Brothers. 23 minuty po godzinie 18. Teraz, proszę Państwa, artyści uliczni. Można ich spotkać w każdym większym mieście. Z reguły wpisują się w krajobraz starówek, tworząc taką niepowtarzalną atmosferę. W jutrzejszym reportażu poznamy kilku z nich. Opowiemy także historię Andrzeja Endy Grabowskiego. To utalentowany wiolonczelista, który wybrał występy na krakowskich ulicach zamiast kariery w showbiznesie. Endy jednak nagle zniknął z ulic miasta. Dlaczego? Ulica może się kojarzyć niektórym z bezdomnością czy z jakimś żebraniem, natomiast to wcale tak nie jest, jeśli chodzi o muzyków. W kapelach podwórkowych czasem było po 8-10 osób. To byli wirtuozi akordeonu, trąbek, skrzypiec, którzy po prostu stracili angaż w teatrach, w operach, w filharmoniach. To byli bardzo wykształceni muzycy, którzy w czasach wojny i po wojnie nie mieli po prostu co wrzucić do przysłowionego garnka. Pojechałem do Lublina na karnawał Sztuk Mistrzów. Oni czarowali na ulicach. A ja grałem. Była taka energia, że ci ludzie stawali i no to było niesamowite. Tam nam się udało 600 osób zebrać. Widzimy na ulicy, że ktoś gra. Ja pewnie to kiedyś też będę tak robiła, bo to jest nawet frajda. Jeżeli ktoś daje ci pieniążek, 5 złotych, złotówkę, to oznacza, że mu się podoba. Ty ile byś chciała zarobić jako piosenkarka? Pieniądze nie są najważniejsze w życiu. A co jest najważniejsze? Rodzina. Andrzej grywał w różnych miejscach po całej Europie i nagle zdecydował się zostać w Krakowie. Mówił, że w zimie są sytuacje, kiedy naprawdę jest ciężko, kiedy palce marzną. Andrzej kochał grać dla ludzi, ale dla ludzi, którzy są bardzo blisko, którzy czują. Łzy płynęły. Często słyszałam, że ludzie przyjeżdżają specjalnie do Krakowa, żeby posłuchać tych magicznych dźwięków. Nagle zobaczyłam, że Andrzej stoi oparty o ścianę. Jakimś cudem i jakimś nadludzkim wysiłkiem przeszedł na tej jednej sprawnej części swojego ciała. I na początku ja nie wiedziałam, o co chodzi, nie rozumiałam, dlaczego on nie mówi. Pomoc zaczęła płynąć z całego świata i to dało taki impuls tego, że wszystko może się udać. Jeżeli Andrzej wróci na ulicę Grodzką i zagra, to ci, którzy to usłyszą, będą mieli szansę odczuć, jak wielka to jest wartość. Człowiek nie jest wieczny. Artysta może mówić do ludzi, może im dawać siebie, dopóki jest. Muzyka ulic. Dziś tylko fragment, w całości ten reportaż o ulicznych artystach. Jutro o 14.15 w Trójce. We'll be right back.

Ponad 32 miliony złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na największe sieci fitness, w tym na spółkę Benefit Systems. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, chodziło o porozumienie ograniczające konkurencję. Zmowa trwa około 5 lat. Dzięki zmowie sieci fitness nie obawiały się konkurencji ze strony innych jej uczestników w miastach, w których już były obecne. Nie musiały zatem walczyć między sobą o klienta szerszym zakresem oferty, standardem obsługi czy ceną. Prezes UOKiK-u ukarał też 6 menedżerów bezpośrednio zaangażowanych w porozumienie. Nałożył na nich sankcje w wysokości prawie 800 tysięcy złotych. Ponad 1/3 firm obawia się bankructwa. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, które działają krócej niż 2 lata, upadłość grozi co drugiej, mówi Halina Kochalska z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Najczęstszymi powodami ryzyka likwidacji w minionym roku wymienionymi w badaniu był spadek płynności finansowej, odwołanie kontraktów i gwałtowny odpływ zamówień, a także wzrost kosztów prowadzenia działalności. Bankructwa obawiają się przede wszystkim firmy z branży produkcyjnej i usługowej. W ciągu ostatniego weekendu największa kryptowaluta na świecie, czyli Bitcoin, stracił blisko 1/5 swojej wartości. Przy tego typu inwestycjach zalecana jest wyjątkowa ostrożność, a o tym, w co inwestować w tym roku, żeby pomnożyć swoje oszczędności, porozmawiamy już za chwilę. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił prawie 0,3%. Dolar kosztuje 3,72 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,17, a funt brytyjski 5,02 zł. Yeah. Jarosław Sadowski z Expandera jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. PKO Bank Polski od początku tego roku wycofał ze swojej oferty większość lokat. Zostały tylko depozyty kwartalne, zresztą bardzo nisko oprocentowane. Czy inne banki pójdą śladem tego największego podmiotu na tym rynku? Istnieje takie ryzyko, szczególnie gdyby spełniły się zapowiedzi, można powiedzieć, prezesa Narodowego Banku Polskiego, który wspomniał, że istnieje możliwość obniżenia stóp procentowych w pierwszym kwartale tego roku, więc gdyby rzeczywiście te stopy zostały obniżone, to wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne, że wiele banków również w ten sposób by postąpiło, czyli wycofałoby po prostu możliwość zakładania lokat bankowych, więc głównie można by było trzymać pieniądze na rachunkach, co zresztą właściwie już teraz się dzieje, bo zdecydowaną większość pieniędzy, 78% według danych listopadowych już i tak trzymaliśmy na kontach i z miesiąca na miesiąc na tych lokatach jest po prostu coraz mniej pieniędzy. Czyli wiemy, co prawdopodobnie mogą zrobić banki, jeśli rzeczywiście do obniżki stóp procentowych dojdzie. A co w takiej sytuacji mogą zrobić Polacy oszczędzający, którzy chcą jednak coś zarobić? W tym roku Polacy mogą mieć spory problem, żeby uzyskać odsetki, które przewyższą inflację. Nawet gdyby wynosiła 2%, to właściwie takich lokat w bankach w tej chwili nie ma. Więc takim sposobem na pokonanie inflacji mogą być na przykład obligacje skarbowe, ale tylko część z nich, obligacje czteroletnie, dziesięcioletnie, czy też te obligacje rodzinne skierowane tylko i wyłącznie do osób, które uzyskują świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. I tutaj, no niestety dopiero od drugiego roku, ale do zakończenia trwania takiej obligacji, oprocentowanie jest tak skonstruowane, że to jest inflacja plus dodatkowa marża. Na przykład w przypadku obligacji dziesięcioletnich to jest inflacja plus 1%, więc gdyby inflacja wynosiła na przykład 3%, dodajemy 1, mamy 4% oprocentowanie, no ale dopiero od drugiego roku. Część osób może przestraszyć ten okres 4 czy 10 lat, ale w każdej chwili te pieniądze można wypłacić wcześniej, jeżeli pojawi się taka konieczność. To wiąże się z pewną opłatą, ale ta opłata jest tak skonstruowana, że nigdy nie wypłacimy mniej niż płaciliśmy, więc to jest jedna z możliwości. Złoto ma drożeć, ale i tak już jest drogie, więc pewnie nie wszystkich na takie inwestycje stać. A co z rynkiem kapitałowym? Bo na giełdzie pod koniec ubiegłego roku i na początku tego także mieliśmy kilka fajnych, udanych debiutów. To już jest inwestycja obarczona bardzo wysokim ryzykiem, więc możemy dobrze zarobić, ale jednocześnie, jeżeli nam się nie uda, możemy też bardzo dużo stracić, więc tu potrzeba przede wszystkim wiedzy, doświadczenia, potrzeba też dywersyfikacji, czyli najlepiej podzielić te pieniądze na kilka różnych części. Nie inwestujemy zwykle wszystkich pieniędzy na giełdzie, tylko na przykład jakąś część i nawet jeżeli tam się nam nie powiedzie, no to i tak nie stracimy jakiejś dużej części swoich oszczędności. No i potrzeba też akceptacji ryzyka. Jeżeli komuś zależy właśnie na bezpieczeństwie, żeby nie stracić dużej części pieniędzy, to raczej jednak powinien trzymać się bezpieczniejszych rozwiązań, ale jeżeli ktoś akceptuje to ryzyko, może sobie na nie pozwolić, ma wiedzę, ma czas, który jest potrzebny przecież, żeby analizować sytuację przedsiębiorstwa, analizować jak zmieniają się ceny akcji, no to jak najbardziej tu też jest szansa na to, że w tym roku również będzie można dobrze zarobić, bo wiele mówi się o tym, że kończy się ten koronawirusowy kryzys. Jarosław Sadowski z Expandera był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on here's Sunday morning. Every day for all I care, and I'm not scared that my candles in our days, 'cause I found God. I can't wait to meet you there, and I don't care.